בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור חיים, חלק שני, הלכות ברכת הפירות, הלכה ב'. עניין ברכת הנהנים בדין קדימה משבעה מינים שנשתבחה בעיני ארץ ישראל קודמין לכל, וכל הקודם בפסוק קודם לברכה. כי אנחנו עם קדוש, בני ישראל, צריכים שיהיה כל מזונותינו משפע של ארץ ישראל. כי רק ארץ ישראל שייך לנו, בני ישראל. אבל שפע ואכילה של חוץ לארץ אינו כדאי לנו. כי חוץ לארץ הוא אוויר הטמא, והיא תחת ממשלת הסתרא אחרא, ואינו ראוי השפעתה לישראל. על כן, אנו צריכים לתקן כל אכילתנו ושתייתנו שיהיה בבחינת שפע של ארץ ישראל כאילו יוצא מארץ ישראל. וזה נעשה על ידי הברכה שאנו מברכים על כל דבר. וכשאנו מברכים ומודים אותו יתברך שברא עם, בזה בעצמו נעשה ארץ ישראל בכל מקום. כי עיקר ארץ ישראל נעשה על ידי כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כמו שכתב רבנו נורו יאיר על עניין מחאת כף בתפילה. סימן ממדלת, עיין שם. דהיינו, מה שאמרו רבותינו ז"ל, למה פתח התורה בבראשית, אלא משום כוח מעשה וכו'. ברצונו וכו', ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. נמצא שעיקר ארץ ישראל נעשה על ידי שנתגלה שהשם יתברך ברא כל העולם כולו, ובידו ליתנה למי שירצה. וכשאנו מברכין ומודין אותו יתברך על איזה פרי שברא, אז היינו מגלים קדושת ארץ ישראל גם באותו המקום שגדל הפרי, מאחר שאנו מגלים ומודים שהוא יתברך ברא הכל, שמזה נעשה עיקר קדושת ארץ ישראל כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל כתיב, להשם הארץ ומלואה, וכתיב, והארץ נתן לבני אדם. כאן קודם ברכה, אזי להשם הארץ ומלואה. כאן לאחר ברכה, אזי והארץ נתן לבני אדם. נמצא שלאחר ברכה כתיב והארץ נתן וכו', והיינו בחינת כוח מעשיו לתת להם נחלת גויים. היינו שעל ידי הברכה אנו קונין את העולם שהשם יתברך נתנה לנו על ידי הברכה שאנו מברכין אותו כנ"ל. וזהו ממש בחינת ארץ ישראל שאמרו אבותינו זה על כוח מעשיו וכו'. הוא בראה וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. וכן על ידי הברכה נתגלה כל זה גם כן כנ"ל, בבחינת והארץ נתן לבני אדם הנאמר לאחר ברכה כנ"ל. ועל כן גם כאן נעשה ארץ ישראל כנ"ל. וזהו השינוי שבין הכתובים, שקודם הברכה כתיב להשם הארץ ומלואה תבל ויושבי בה, שפרש רש"י שקאי על ארץ ישראל ושאר ארצות. ואחר ברכה כתיב סתם, והארץ נתן לבני אדם, ארץ סתם. כי בכל מקום שכתוב ארץ סתם הוא ארץ ישראל שנקרא ארץ סתם, כמו שכתב רבנו נורו יאיר. וכמורגל בדברי רבותינו ז"ל לקרוא ארץ ישראל ארץ סתם. היינו, שלאחר ברכה שנתגלה שהשם יתברך ברא הכל וברצונו ליתנה למי שירצה, אזי והארץ נתן לבני אדם ארץ סתם, היינו ארץ ישראל, היינו שנעשה הכל ארץ ישראל כנ"ל. אבל קודם ברכה יש חילוק בין ארץ ישראל שקדושתה מכבר, ובין שאר הארצות שהן חוץ לארץ. וזהו שמחלק הפסוק הנאמר קודם ברכה, כתיב להשם הארץ ומלואה וכו', דהיינו ארץ ישראל ושאר ארצות כמו שפרש רש"י. כי קודם ברכה, קודם שנתגלה שהכל שלו יתברך, אף על פי שבאמת הכל שלו יתברך, כמו שכתוב להשם הארץ ומלואה, אף על פי כן לא נמשך קדושת ארץ ישראל למטה בכל מקום כנ"ל. רק כשנתגלה גם למטה שהשם יתברך ברא הכל והוא נתנה לנו בבחינת והארץ נתן לבני אדם כנ"ל, כי עיקר כל הקדושות אין הנמשכות רק כשנתגלה למטה קדושת אלוקותו ומלכותו יתברך, שאז נמשך הקדושה גם למטה, ואזי נעשה בכל מקום ארץ ישראל כנ"ל על ידי הברכה שעל ידה נתגלה אלוקותו יתברך, שהוא ברא הכל וברצונו נתנה לנו כמו שכתוב והארץ נתן וכו' כנ"ל. נמצא שעל ידי הברכה נעשה בכל מקום ארץ ישראל. גם איתה בדברי רבנו נורו יאיר שעיקר ארץ ישראל על ידי עיני השגחתו יתברך שהוא משגיח בארץ ישראל תמיד, כמו שכתוב תמיד עיני השם אלוקיך בה וכו'. ועל ידי זה נמשך קדושת ארץ ישראל, וזה נעשה על ידי ההתפארות שהשם יתברך מתפאר בישראל, שעל ידי זה ההתפארות נעשים בחינת תפילין, ועל ידי התפילין מוחין נעשים בחינת עיניים שמשגיח בהם, שעל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל כנ"ל. עיין שם היטב במאמר מתחיל מי שיודע מארץ ישראל. וזה בחינת הברכה שעל ידנו עושים ארץ ישראל. כי כשאנו מברכין אותו יתברך ומשבחין ומפארין אותו יתברך, אז היו יתברך מתפאר בנו, בבחינת את השם מהם מרתה והשם מהם מיריחה. דהיינו, שאנו מפארין ומברכין אותו יתברך, והוא מאמירנו שאנו מתאמרין ומתפארין בו יתברך, שהוא אלוקנו שברא הכל. ואז, והשם מהם מיריחה, שהוא יתברך מתפאר בנו גם כן שאנחנו עמו, בבחינת ישראל אשר בך יתפאר. ועל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל כנ"ל. נמצא שעל ידי הברכה נעשה בחינת ארץ ישראל. ועל כן שבעת המינים שבהן השתבחה ארץ ישראל הם מוקדמים לברכה. כי שבעת המינים שהם שבח ארץ ישראל הם עצמם בחינת קדושת ארץ ישראל. כי עיקר קדושת ארץ ישראל על ידי עיני השגחתו יתברך שמסתכל בה תמיד כנ"ל. ובשבעת המינים אמרו רבותינו זה על כל המקרא הזה כולו לשיעורין נאמר, חיטה לכדי אכילת פרס וכו'. נמצא ששבעת המינים הם שיעורים של תורה שבהם משערין שיעורי תורה, ושיעורין דאורייתא הם בחינת עיניים, בחינת השחור שבעין, שהוא מצמצם הראות, שהוא בחינת שיעורא דאתוון דאורייתא. ועל כן שבעת המינים שהם שיעורים דאורייתא הם בבחינת עיניים, בת עין, ועל כן הם שבעה כנגד שבעה גילדי עינה. ועל כן בהם די כאן השתבחה ארץ ישראל, כי עיקר ארץ ישראל על ידי בחינת עיני השגחתו יתברך כנ"ל. ועל כן משבחה התורה שנמצא בשבעת המינים אלו שהם בחינת שיעורין דאורייתא, בחינת בת עין, שבעה גילדי עינה, בחינת צמצום הראות. ועל כן על ידי שבעה מינים אלו שהם שיעורין דאורייתא יוכל להמשיך עיני השגחתו יתברך על ארץ ישראל. כי עיקר ההשגחה על ידי בת עין, דהיינו צמצום הראות שהוא בחינת שיעורין דאורייתא כנ"ל. נמצא ששבח שבעת המינים שייך לשבח הסמוך תמיד עיני השם אלוקיך בה. כי עיניו יתברך שם על ידי שבעת המינים שהם בחינת שיעורין דאורייתא בת עין כנ"ל. נמצא ששבעת המינים שבהם נשתבחה ארץ ישראל הם עצמם בחינת קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן הם קודמים לברכה, כי עיקר הברכה הוא רק להמשיך קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ועל כן כל הקודם בפסוק קודם לברכה, כי אתוון דאורייתא הם מבחינת עיני השגחתו יתברך, מבחינת בת עין כנ"ל. כי בתורה מלובש השגחתו יתברך כביכול, כמובא במאמר אשרם יודעי תרועה מדבר מהשגחה בסימן י"ג. ועל כן כל הקודם בתורה קודם לברכה, כי הוא סמוך ביותר להשגחתו יתברך, שעל ידי זה נעשה קדושת ארץ ישראל כנ"ל, שזהו עיקר הברכה כנ"ל. ועתה מיושב היטב מה שהקשו בגמרא על פסוק ארץ חיטה ובשורה שלמדו ממנו דין קדימה. והקשו הוא לגוף היצטריך, כי כל המקרא לשיעורי נאמר. כי אדרבה, זהו די כשבח ארץ ישראל שנמצא בשבעה מינים אלו שבהם משערין שיעורין דאורייתא, שזה בחינת בת עין, שמזה בעצמו נעשה קדושת ארץ ישראל כנ"ל. ומחמת זה בעצמו ראוי להקדימם לברכה, כי עיקר הברכה הוא להמשיך קדושת ארץ ישראל כנ"ל.